Ume wangu jeli kusimame, nimechoka na visa vyako. Sito kumini ya kamwe kutoka na mwenendo wako. Nikashindwa. Ume wangu jeli kusema kweli, nimechoka na visa vyako. Sito kumini ya kamwe kutoka na mwenendo wako. Nikashindwa. Nisema kwako ni baya, kila nitakachofanya kwako ni kibaya. Juzi juzi umenipiga, kukuomba utulie nyumbani. Sijui tuishi vipi, raha ya mume ni kusikilizana. Nipe chochote kile, kama hatukuelewana ni kazi bure. Kila nisema kwako ni baya, kila nitakachofanya kwako ni kibaya. Sikili.